Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 kwietnia, jest 9. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Jest decyzja MSZ-u w sprawie konsul honorowej w Ohio. Chodzi o zdjęcia Donalda Tuska w mundurze SS, które można było zobaczyć w sieci. W serwisie Trójki będzie też o wielkim kolarskim święcie z patriotycznym akcentem i o tym, jak Mysłowice będą dopingować otyłych. Konsul honorowa w Ohio, Maria Schonert-Binienda, zawieszona w pełnieniu obowiązków. Wszystko po tym, jak w internecie na profilach społecznościowych pani konsul ukazały się zdjęcia Donalda Tuska w mundurze SS. Binienda twierdzi, że konto na Facebooku zostało zhakowane, a Twittera nie używa. W oświadczeniu czytamy, że profil pani konsul może być obecnie wykorzystywany pod jej nazwiskiem bez jej wiedzy, a zrzuty z ekranu z rzekomo jej konta zostały zmanipulowane. Uważa promowanie haseł hitlerowskich za naganne, zaznacza, że kampania medialna przeciwko niej odbywa się w następstwie decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pozytywnie rozpatrzyła jej skargę na manipulację stacji TVN24, zniesławiające ekspertów zaangażowanych w sprawę śledztwa smoleńskiego. Wniosek do prokuratury w sprawie zniewagi i zdjęć w internecie skierował już pełnomocnik Tuska Roman Giertych. Sama premier Szydło mówiła wczoraj, że oczekuje szybkiej decyzji ministra Waszczykowskiego w sprawie konsul honorowej. O zatrzymaniu Austriaka, który miał zabijać jeńców na wschodzie Ukrainy, mówiłam przed godziną. Teraz więcej szczegółów. Mężczyzna ma 25 lat. Został zatrzymany na granicy w Dorohusku przez naszą służbę podczas kontroli, mówi podporucznik Dariusz Sienicki. Na terenie drogowego przejścia granicznego w Dorohusku na kierunku wyjazdowym z Polski funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 25-letniego obywatela Austrii, poszukiwanego przez austriacki wymiar sprawiedliwości. Cudzoziemiec ten jest poszukiwany w związku z podejrzeniem, iż uczestniczył w konflikcie zbrojnym na terenie wschodniej Ukrainy, gdzie prawdopodobnie miał zabijać rannych oraz więźniów jako członek jednej z walczących grup. 25-latek miał walczyć po stronie prorosyjskich separatystów. FC Barcelona wygrała derby z Espaniolem 3-0. Barca prowadzi w ligowej tabeli, mając 81 punktów. Tyle samo co Real Madryt. Do końca rozgrywek zostały 3 kolejki, ale Real ma do rozegrania zaległy mecz z Celtą, dlatego zdaniem komentatorów to królewscy mają większe szanse na mistrzostwo. Więcej na ten temat Ewa Wysocka. Barca zdała egzamin i wygrała derby, tytułuje barceloński Mundo Deportivo. Autor artykułu przypomina, że mecz ze Espaniolem był najtrudniejszym spotkaniem, jakie zostało Dumie Katalonii do końca sezonu. Liga dalej płonie, zapewnia madrycka marka. Suárez rozbił klatkę Espaniolu. To tytuł ze sportowego asa. Napastnik z Urugwaju był bowiem autorem pierwszego i trzeciego gola. Zakładając, że Barca wygra wszystkie mecze, to i tak zwycięstwo ligi jest uzależnione od przegranej Realu. Gerard Piqué przyznał po spotkaniu ze Espaniolem, że liczy na potknięcie królewskich spowodowane zmęczeniem. Liga wygląda dzisiaj tak samo jak wczoraj. Mamy jeden mecz mniej. Mamy też nadzieję, że Real straci punkty przez napięty kalendarz rozgrywek, mówił obrońca Barsy. Real Madryt zwyciężył z groźną Walencją 2-1. Decydującą bramkę w 85. minucie gry zdobył Marcelo. W tym sezonie 18 z 81 punktów, jakie ma Real, drużyna Zidana zdobyła strzelając gole w ostatnich 10 minutach meczu. W serwisie Trójki teraz wielkie kolarskie święto z patriotycznym akcentem w tle. W Nowym Sączu zaplanowano pierwszy etap karpackiego wyścigu kurierów, największego wydarzenia rowerowego dla zawodników w środkowo-wschodniej Europie. Jest organizowany ku czci i pamięci kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. Rowerzyści przejadą 160 kilometrów do Oświęcimia, mówi dyrektor wyścigu Tomasz Wójcik. Pierwszy etap Nowy Sącz Oświęcim, najdłuższy etap tego wyścigu z 4 premiami górskimi, z 3 premiami lotnymi. Później etap z Oświęcimia na Polską Morawę do Jabłonki, przejazd na Węgę i tam finisz. Trasa nie jest przypadkowa, bo kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego i kurierzy z Sądecczyzny w znakomitej większości przemierzali, przedzierali się z Polski na Węgry i z powrotem. Z rozkazami, z dokumentami, z ważnymi osobistościami oddajemy hołd, cześć. Ale przede wszystkim to jest wspaniały wyścig kolarski. Kolarze pokonają w sumie 419 kilometrów. Start, kwadrans przed 13. Każdy, kto choć raz próbował się odchudzać, wie, jak ważne jest wsparcie w walce o szczupłą sylwetkę. Wiedzą o tym też włodarze Mysłowic i będą wspierać się w tym mieszkańców. Program, do którego nabór rozpocznie się w maju, jest adresowany do mieszkańców miasta w wieku od 35 do 60 lat, którzy mają potwierdzoną otyłość. Weźmie w nim udział nie więcej niż 20 osób. To dla nich powstanie grupa wsparcia, a dietetyczka ułoży menu, będą zajęcia z trenerem, każdy dostanie karnet na basen i do klubu fitness. To był serwis Trójki. Thank you.

Dla nas muzyka jest powietrzem, jest taką niezbędną rzeczą, bez których w ogóle nie wyobrażamy swojego życia. Więc ja osobiście bardzo cieszę się, że na swojej życiowej drodze spotkała takich ludzi, które mają podobne odczucia. No i druga ważna rzecz to jest dzielenie się pięknem z naszego zakątku świata. Jesteśmy polsko-ukraińskim zespołem, więc dla nas jest mega ważne, żeby w całym świecie brzmiała ta muzyka, bo ona jest bardzo interesująca, ciekawa i bardzo wrażliwa. No tak, i każdy z was coś od siebie dodaje. Co tam w środku w tej waszej muzyce gra, buzuje, wyrywa się do publiczności? Wielką bazą jest to, że poszukujemy dźwięków u naszych babć, dziadków, ale także mistrzów, którzy są zakorzenieni w muzyce tradycyjnej. I ta tradycja tutaj rozbrzmiewa i bardzo nam zależy na tym właśnie, żeby tę tradycję przekazać dalej. Więc w muzyce takiej bardziej rozrywkowej pokazujemy nasze korzenie i mamy nadzieję, że rozochocamy wszystkich do tego, żeby sięgnęli po coś więcej. I to jest świetna wypowiedź adresowana do rodzica, do dziadka. A teraz tak, zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie czterolatka. Nagadana to zabawa, która nigdy się nie kończy. Jest dużo energii, drive'u, no ale zarazem tym dużo niespodzianek, więc chodź słuchać. Chodź, posłuchaj, możesz tańczyć, bawić się, dokładnie zrobić to, co czterolatek robi. Oraz co najważniejsze, przecież w naszej muzyce, na naszej pierwszej płycie pojawiają się zabawki jako instrumenty. I tu trzeba zaznaczyć, że wprowadzaliśmy do wielu aranży różne zabawki i takie plastikowe, i drewniane. Między innymi możecie usłyszeć niutnię, czyli rurę grającą, którą się macha w kółko i słychać dźwięk. I słychać wiatr. O tych zabawkach na pewno troszeczkę więcej dzisiaj się dowiemy, a za chwilę przeniesiecie się w niesamowity sposób za pomocą muzyki do pięknej wsi na Biskupiznie, blisko Gostynia. Tam pani wyszła na pole i zobaczyła, że chłopak z kimś rozmawia i była zazdrosna, bo myślała, że ten chłopak kocha właśnie inną dziewczynę, a nie ją. Okazuje się, że tak naprawdę ten chłopak cały czas o niej myślał, miał ją w swoim sercu, a po prostu rozmawiał z inną dziewczyną i o tym jest ta piosenka, a do niej powstał fantastyczny, animowany teledysk, rysowany, więc jak tylko zakończy się audycja, koniecznie zobaczcie w internecie teledysk zespołu Daga Dana Rano, rano, raniusieńko. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Ja z inną gadam, ciebie w sercu mam. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko. Rano, rano, raniusieńko, ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie Jaś ułożył. I wyszła za wieś, gdzie Jaś ułożył. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Ja z inną gadam, cię naszym studiu zespół Dagadana. I to jest ten utwór muzyczny, który jako jeden z wielu waszych sięga do korzeni. Jakbyście mieli teraz wytłumaczyć naszym zagadkowym słuchaczom, co to znaczy sięgać do korzeni i dlaczego to jest wartość, żeby tak jak kiedyś Oskar Kolberg chodził, zbierał te pieśni, piosneczki i zapisywał dla potomnych, tak wy teraz sięgacie do tego, co było pierwsze, przed wiekami, co nas ukształtowało, także muzycznie. No bo trzeba sobie dać odpowiedź, kim my jesteśmy. Szczególnie teraz w XXI wieku, kiedy jest wszystko tak dostępne, światy się wymyszowują, jest świat na wyciągnięciu dłoni. Bardzo ważne się nie zgubić. I żeby tego nie nastąpiło, to trzeba spytać się u naszej historii, kim my jesteśmy. I nasza kultura, nasza muzyka, nasze dziedzictwo, co nam zostało. To właśnie tam jest odpowiedź na to, jakimi ciekawymi kulturami jesteśmy. I tylko dla innego świata my możemy być ciekawymi tylko wtedy, kiedy my nie zapomnimy siebie. Bo jeżeli my stracimy siebie, to my będziemy tacy gorszą nijakie, kopią będziemy innych szary. Nie będziemy sobą. Nie będziemy sobą. A polska i ukraińska kultura, oni mieszczą w sobie po prostu takie skarby i co chwilę odnajduje się. Na przykład wczoraj przeczytał artykuł o tym, że znaleźli blisko 4000 zdjęć starych z Huculszczyny, jednej artystki, która mieszkała w na wiosce Parskowia Płytka i te zdjęcia Huculi to jak polskie górale, czyli ludzie, którzy mieszkają w górach i jakby można powiedzieć, że ludzie wszystkie, którzy mieszkają na pewnym wysokości nad poziomem morza, oni mają bardzo dużo wspólnego, więc i górale, bez względu na to, w którym kraju mieszkają. Tak, prawda? Bez względu. Góral to góral. Tak, jest coś takiego, że u nas nawet jest powiedzenie, że te ludzie niby są bliżej do Boga, bo oni jakby wyżej, więc dlatego ich kultura jest też tak bogata, różnorodna i znaleźli 4000 zdjęć zrobionych w ciągu XX wieku od 30 do 70 roku, więc po prostu co chwilę można znaleźć jakieś, zrobić odkrycia i to piękno zaskakuje. Można zrobić odkrycie pod warunkiem, że jest się ciekawym świata. I my bardzo staramy się tutaj, w zagadkowym studiu, gościć osoby, które są niezwykle ciekawe świata i które sięgają głęboko, tak jak wy. A o tym byciu sobą jeszcze, powiedzmy słówko. Pokażcie swoje kciuki. Tak, Daga, Dana, Mikołaj, Bartek, ja. Każdy z nas ma inne linie papilarne. I tyle, ile osób na świecie, to nie znajdziemy dwóch osób, które miałyby takie same. I tak sobie myślę, że właśnie dlatego warto być sobą. Bartku, czy ty to rozumiesz? Oczywiście. A jak ty to rozumiesz? No słuchaj, żeby być sobą. Trzeba być sobą, czuć się jak my się czujemy, a nie zwracać uwagi na to, że ktoś na przykład... Ktoś lubi jabłka, a my lubimy na przykład pomarańcze. No ja lubię jabłka, a ja lubię pomarańcze. I zawsze trzeba się jakoś z czymś odróżniać. To jest taki głęboko filozoficzny tekst. To o czym powiedziałeś, dlatego że no, warto jeść jabłka i pomarańcze, ale warto też wiedzieć, co jest nasze, prawda? Co jest bardziej nasze, bliżej nas. No jabłka są zdecydowanie bardziej nasze. Jeśli chodzi o naszą kulturę, nasz kraj na pewno. Ale teraz tak, Dagadana śpiewa po swojemu, prawda? Polsko-ukraińskie rytmy, bity, inspiracje. Bartek śpiewa po swojemu. Ale i Dagadana, i Bartek kochają coś, co nazywa się... Muzyka. Zaśpiewasz. Taki krótki fragment z dedykacją dla Dagadany. Wisienki. Już było. Może jeszcze jakiś inny, króciutki? Wielki, mały człowiek. Zalękniony tak i dumny jak paw. Wielki, mały człowiek. Prorok lepszych dni, niepewnych spraw w opiece swej. Ej, brawo! Brawo! Juhu, super! Widziałeś, co się stało? Zobacz, Bartek, różnimy się wiekiem. Różnimy się krajami pochodzenia. Różnimy się wszystkim. A w momencie, kiedy zacząłeś śpiewać, widziałeś, co robiły dziewczyny? One tańczyły. Siedząc oczywiście przed mikrofonem, ale tańczyły. Bo muzyka co robi? Muzyka jest językiem uniwersalnym. Właśnie. My z tym się spotykamy na naszych koncertach za granicą. Mm. Że możemy śpiewać we własnym języku, a i tak zostaniemy zrozumieni. To jest niesamowite. No niesamowite jest to, że wy macie szansę swoją muzykę, swoją twórczość pokazać ludziom, którzy mają oczy okrągłe, oczy skośne, oczy błękitne, oczy czarne, różny kolor skóry, bo w różnych krajach występujecie. W których? Przeróżnych. Graliśmy wielokrotnie w Chinach, w Korei Południowej, do której za chwilę także lecimy. Graliśmy w Brazylii, graliśmy w Maroko, w Algierii, w Singapurze. Indonezji, Malezji. O, tak. A to jesteście szczęściarzami, takimi prawdziwymi szczęściarzami, bo po pierwsze, kiedy mówicie o muzyce, to buzia wam się uśmiecha. Po drugie, macie szansę przekraczać wszelkie granice, i te geograficzne, i te językowe, wszelkie, ale tak ciekawa jestem, Bartku, nie wiem, czy ty też, jak te publiczności świata tak różne reagują na muzykę. Czym się różnią? Co was zaskoczyło może? Na przykład jak klaskają w różnych rejonach. Chińska kultura jest taka, że oni klaskają i robią takie okrągłe ruchy. Jakby pływali, tak? Tak. Rzadką. Tak. I też ciekawe na przykład grać w Chinach, bo oni są bardziej takie wstrzymane w swoich emocjach, ale czasami ich może coś tak wzruszyć, że oni płaczą na koncertach. I to jest bardzo wzruszające, że nie ma czasami takiej żywiołowej reakcji, jak my możemy spotkać tutaj w Europie, gdzie pewnie ludzie więcej mają swobody. Tak, i wywołują, w Polsce wywołują na bisy, a w Chinach już tak nie ma takiego tam zwyczaju wywoływania. Nie ma... Oni są tacy bardziej powściągliwi. Tak? Ale jednocześnie czasami widzisz, jak ludzie wzruszają się i płaczą na koncertach, to wtedy rozumiesz, że to, że oni tak nie pokazują emocji na zewnątrz, to nie znaczy, że oni nie przeżywają to tak samo głęboko jak inni. A tu można jeszcze powiedzieć bardzo ciekawą historię związaną z nami. Czy wiesz, że przy ostatniej płycie współpracowaliśmy z Chińczykiem i Mongołem. To było niesamowite, że ani my nie mówiliśmy po chińsku, ani mongolsku, a oni mówili po polsku. My mówiliśmy po angielsku, ale oni nie mówili po angielsku. Oni po angielsku potrafią powiedzieć okej. Okay. Yes. I to koniec. No. I wyszło na to, że jedynym językiem, jakim możemy się porozumiewać, to jest muzyka. I my po prostu siedliśmy do własnych instrumentów. Hasi Bagen, Mongol, wziął Moring Hur, taki instrument mongolski. Z końską głową na czubku. Wyrzeźbioną, tak. I Sung Jiao wziął wiolonczelę i my wzięliśmy swoje instrumenty, jak kontrabas, Dana zaczęła grać na klawiszu i śpiewać, Daga elektronikę, czyli tam takie ma instrumenty elektroniczne, po których dotyka się palcem i one, o właśnie, takie dziwne dźwięki wydają. I przez kilka godzin siedzieliśmy i graliśmy, no i postanowiliśmy zrobić kilka utworów. I dzięki temu nagraliśmy razem płytę. I na naszej płycie najnowszej można usłyszeć utwory, które są śpiewane i po polsku, i po ukraińsku, i po mongolsku, i po chińsku. Przypomniał mi się taki projekt przepiękny, który nazywa się Brave Kids. Do Polski przyjeżdżają dzieci z różnych miejsc, nawet bardzo odległych zakątków świata. Często z bardzo trudnych miejsc, bo to są strefy wojny na przykład. Albo to są dzieci, które są osamotnione, nawet domu dziecka nie mają. Dzieci ulicy. Ale też dzieci z bardzo bogatych krajów, różne. W każdym razie wspólnym mianownikiem jest to, że one w jakiś sposób uprawiają sztukę, kochają ją i tutaj razem współdziałają, wystawiają spektakl teatralno-muzyczny. I one również podczas swoich działań nie komunikują się często jakimś jednym językiem. Nie rozmawiają, bo nie znają. Jedno dziecko nie zna suahili, drugie dziecko angielskiego, trzecie na przykład chińskiego, a mimo wszystko potrafią się zaprzyjaźnić. I stąd moje pytanie. Ile w artyście musi być dziecka, aby potrafił tak poza ograniczeniami, brakiem języka czy umiejętności porozumiewania się w jakimś języku, jednak tworzyć, być, cieszyć się i przyjaźnić. 100% dziecka. Zaczynając od tego, że dzisiaj spotkaliśmy się po jakimś czasie niewidzenia się i po prostu każdy z nas się cieszy z tego powodu. Tak samo cieszymy się z tego, że widzimy Bartka, który tutaj siedzi i zadaje nam wspaniałe pytania, że widzimy ciebie i najzwyczajniej w świecie, że możemy ze sobą przebywać, muzykować, to tylko łączy się nam z uczuciami radości. No właśnie, być wdzięcznym za najmniejsze drobiazgi i szczęśliwym z tego powodu. Stąd się to bierze. A to jest bardzo dobra wskazówka dla wszystkich dzieci. Pamiętajcie, być wdzięcznym to wygrać los na loterii. Bo to znaczy, że nie będziemy nigdy mieli postawy roszczeniowej. Mnie się należy. No. Być wdzięcznym to jest bardzo ważna sprawa. Spotkaliśmy się z fajnymi ludźmi. Dziękuję bardzo. Miała dzisiaj obiad. Dziękuję bardzo. Przeleciała samolotem za 12 zł. Dziękuję bardzo. dobrze, że się udało. To w takim razie, skoro o dzieciństwie rzecz, to może zagramy jakiś utwór, który skomponowaliście specjalnie dla dzieci? To będzie chyba teraz utwór, może niekoniecznie specjalnie dla dzieci, ale w nim znajdują się różne zabawki dziecięce. I tak jak przed chwilą słyszeliście rurę, może gdzieś usłyszycie jakieś inne zabawki, czasami nawet bit, czyli perkusję, można zbudować z różnych brzmień zabawek. Ciekawa jestem, czy... Różnych dźwięków ciała też. Różnych dźwięków ciała, na przykład można klaskać, ale można klasnąć się na przykład w brzuch, to jest zupełnie inny dźwięk. Może na przykład klasnąć się w policzek, to też jest inny dźwięk. A można zagrać koralami, które można masz zagrać na szyi? Koralami. Piękne, na przykład. Czerwone. Nas od samego początku fascynuje to, że wszędzie są dźwięki i niekoniecznie coś, co brzmi na przykład tak jak teraz, jak koral, jest czymś zbytecznym. To wszystko tworzy całą wielką atmosferę muzyczną, ale także tworzy po prostu życie. Więc w tej piosence słuchajcie dzielnie, jakie na przykład pojawiły się tam różne czy zabawki, czy dziwne dźwięki. Dagadana i tytuł? Świniosz. Thank you. znowu sięgamy do korzeni razem z zespołem Daga Dana. No właśnie, Bartku, słuchałeś uważnie? Tak. Ale tak niepewnie czy pewnie? Pewnie i niepewnie. No to powiedz, jakie instrumenty, jakie odgłosy tam słyszałeś? Słyszałem odgłosy gumowej świnki. Były? Były. Wiem, że słyszałem ten odgłos wcześniej. Wiem, że jest coś związane z jakąś rzeczą dla dzieci lub do użytku codziennego. I teoretycznie mi się to kojarzy z takim stylem ludowym, z pasją do muzyki, bo właśnie widzę, że tutaj pani Daga, pani Dana i pan Mikołaj mają naprawdę bardzo dużą pasję do muzyki. Mnie ta muzyka kojarzy się zawsze z budyniem. Słodkim, jasnym, pierzastym, z jarzębiną, z karminem, z radością. I jestem ciekawa, jak odpowiedzieliby nam zagadkowi słuchacze. To może podajmy adres mailowy, bo być może ktoś po wysłuchaniu tych piosenek będzie chciał do nas napisać. To będzie tak, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, a my dzięki magii radia przenosimy się kilkadziesiąt lat wstecz i lądujemy w miejscu dzieciństwa Dagi, Dany, Mikołaja. Jakie piosenki śpiewaliście jako dzieci? Moje całe dzieciństwo jest związane z jedną piosenką, którą mi śpiewał dziadek. To jest piosenka, która jest niby dorosła, ale zawsze on nam na kołysanki ośpiewał. Serbijane, serbinoczku. Serbijane, serbinoczku. Serbijane, serbinoczku. Візьми мене за жіночку. Візьми мене за жіночку. I to pewnie był ten początek, kiedy zakochiwałaś się w tych nutach, słowach, w muzyce, tak było? Może nawet nie zakochiwałaś się, tylko raczej wpadała w taki trans. Ha. Czyli przez taką muzykę można po prostu bardzo blisko dojść do jakby źródła kulturalnego. Razem z tym dużo wiosennych piosenek śpiewaliśmy, bo jest taka tradycja, jak jest Wielkanoc, to po Wielkanocy wodzimy hajivki, hajilki. Zawołujemy wiosnę na nasze tereny. A jak wołacie? Jak to brzmi? Wyjdi, wyjdi, Iwanku, zaspiewaj nam wesnianku. Zimowali, nie śpiewali, tebe dożydali. Na przykład jest jedna, ich jest mnóstwo jakby różnych. I to jest twoje dzieciństwo. I to no. Są twoje początki. A jak było z Dagą? No, jedna z piosenek, które właśnie śpiewało się w kuchni, bo dla mnie bardzo ważne było śpiewanie z babcią, z mamą w kuchni. Śpiewaliśmy między innymi utwór Świniusz, który przed chwilą zabrzmiał, ale także ja bardzo lubiłam, jak babcia śpiewała piosenki z lat 20., lat 30. i bardzo kochałam, kiedy babcia opowiadała, jak to było, kiedy ona się po raz pierwszy zakochała, jak babcia spotkała wreszcie dziadka. I babcia także uczyła mnie różnych przyśpiewek ludowych, które są... Nie za bardzo mogę je zaśpiewać teraz, bo były takie... No już takie bardziej dorosłe. Odważne. Ale melodią zawsze można się posłużyć, prawda? Mm-hmm. Tak można się posłużyć. Babcia zaszczepiła we mnie miłość do pięknych melodii. I te piosenki przedwojenne mają coś takiego w sobie, że w nich melodia jest najważniejsza. I tak w naszej twórczości bardzo ważna jest linia melodyczna, która jest piękna i wpada w ucho. Więc, i bardzo ładnie zharmonizowana, prawda? Ponieważ poza linią melodyczną tych dźwięków jest tam mnóstwo. Są nawet klastery dźwiękowe niekiedy. I też wydaje mi się, że jest połączenie różnych stylów. Bo to jest XXI wiek, ale za chwilę mamy dwa takty dalej, wiek XVIII, a potem XIX. No i odważnie podchodzicie sobie, poczynacie z tą muzyką. No a co sobie szkodować? A co sobie szkodować? A co sobie żałować? Ja spytam się tak. Czy na przykład taki dźwięk, czy on jest jakoś mniej piękny, mniej wartościowy niż dźwięk... Właśnie ten. Gdzieś w oddali. Mikołaju. Dziś oddali kontrabasu. Muzyka musi być przede wszystkim zabawą. Czasami niektórzy chodzą do szkół muzycznych i przychodzą z nich płacząc, bo nauczyciele się nad nimi jakoś znęcają. To no nie wtedy droga. Muzyka od początku musi wywoływać uśmiech, radość. Oczywiście też może wywoływać łzy, ale to ma być wzruszenie. Ale dokładnie. Ja na obronę szkół muzycznych powiem tyle tylko, że są bardzo różne szkoły muzyczne. Oczywiście. Że są bardzo różni pedagodzy. Sama tę ścieżkę edukacji przeszłam i wiem, że można trafić bardzo różnie. I wszystkim dzieciom, które kochają muzykę, życzymy nauczycieli, którzy kochają dzieci i muzykę. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki, czy Tadełka. A no właśnie, nasze poczytajki, czy Tadełka, a jeśli tak, to poprosimy naszych gości, Dagę, Danę, Mikołaja, Bartku, ciebie także, o opowieści o swoich ukochanych czy Tadełkach z dzieciństwa. Kto pierwszy? Prochody Toma Sawyera. Dana. Śmiech po pachy. Czyli przygody Tomka Sawyera. Śmiech po pachy to zabrzmiało jak podtytuł, ale można by taki podtytuł nadać tej książce, prawda? No to skąd ten śmiech po pachy? Co takiego wywołało w tobie te salwy radości? No po prostu książka, która opowiada o niesamowitych przygodach młodych chłopców i po prostu ich nie sytuacje, które im się zdarzają i jak oni wybrnęli z tych sytuacji, powoduje, że ty po prostu cały czas się śmiejesz. I ludzie myślą, że już jest ze tobą źle, bo ty nie możesz przestać śmiać za tą książką. Przygody Tomka Sawyera. Ta książka już wielokrotnie była na naszej zagadkowej półce. Znalazła sobie tam wygodne miejsce, bo to jest hit. To jest hit, ale zobacz, ty jako mała dziewczynka czytałaś tę książkę na Ukrainie. W jakiej miejscowości? Iwano-Frankiwsk. Inna mała dziewczynka w Stanach Zjednoczonych być może, jeszcze inna we Francji i tak dalej, i tak dalej. I tak jak muzyka, to słowo też, jeśli jest dobre, to ma taką moc przekraczania granic. A opowieść Dagi? Oj, moja ukochana książka absolutnie to Cudowna podróż. Nils Holgersson, czyli chłopiec, który jest Szwedem, jest bardzo niegrzeczny i pewnego dnia znajduje krasnoludka w swojej izbie, tam gdzie mieszka, i krasnoludek po prostu go zamienia także w malutkiego chłopca. No i jakimś wspaniałym sposobem wyrusza ze stadem dzikich gęsi w podróż na grzbiecie jednego gąsiora i doświadcza niesamowitych przygód, no i poznaje Szwecję. Dla mnie to była niesamowita opowieść i pobudzała moją wyobraźnię i też wyobrażałam sobie, że potrafię albo sama latać, albo gdzieś wyruszam w daleką podróż na grzbiecie ptaków. I to latanie też towarzyszyło mi przez bardzo długi okres, bo długo miałam takie sny, w których latam. Nawet do 18 czy 20 roku życia, że potrafię latać gdzieś nad ziemią lekko. Dokładnie tak, jak ty, odpowiedział Wojciech Młynarski i Czesław Niemen. Wiedziałam. O kurczę. Wojciech Młynarski i Czesław Niemen, tak. To była ta sama książka. No i też pewnie o tym śnili, marzyli, a potem dali światu tak piękne rzeczy, jakie po sobie zostawili. No to tak, panie Mikołaju. To, co ja mogę powiedzieć o swojej książce, to pierwsza książka, jaką przeczytałem, to było w pierwszej klasie. Książka Adama Bagdaja, Pilot i ja. Ale taka książka, o której chciałbym wspomnieć najbardziej, to jest książka, którą też dostałem kiedyś chyba na urodziny w prezencie, i ona się nazywa Gospoda pod upiorkiem Stanisława Pagaczewskiego. I jest to bardzo śmieszne pokazanie, jakimi ludzkimi istotami są wszelkiego rodzaju potwory, diabełki. Jest tam taki śmieszny opis diabełka, który jak spojrzał w lustro i zobaczył siebie w tym odbiciu, to czuł się jak w siódmym niebie. Bartku, czytałeś ostatnio jakąś dobrą książkę? Taką, wiesz, którą z czystym sumieniem możesz polecić zagadkowym słuchaczom. Oczywiście. Teraz jestem w trakcie pierwszej części Harry Pottera, ponieważ stwierdziłem, że nie będę oglądać filmów. Muszę zobaczyć tą książkę. Oczyma wyobraźni. Tak. Mhm. Też właśnie lubię przygody Chucka Finna, czyli przyjaciela Tomka Sawyera. Piątka została przybita, tak? Po ukraińsku Huckleberry Finn w tłumaczeniu. Dla mnie też po prostu fenomenem była seria książek Jeffa Kinneya Dziennik Cwaniaczka. To polecam dzieciom, które nie lubią czytać, ponieważ to zachęca do czytania. Ale też do robienia różnych dziwnych rzeczy. Nie. Ale bardzo zabawna jest ta książka Przygody Grega Hefleya, ale już nie będę opowiadał, ponieważ nie chcę zdradzić. Sami przeczytajcie, zobaczycie, przekonajcie się, że ta seria jest po prostu fenomenalna. Bardzo panu dziękuję. Słuchajcie, ja mam miejsce tylko na jedną malutką książeczkę. Zobaczcie, ile ich przyniosłam. Ojej. Jedna, jedyna, malusieńka o Pisklaku Brzydaku, można by powiedzieć. Dorota Gellner, Pisklak, Jona Jungs ilustrowała. I to jest taka książka, zobaczcie. Grube kartonowe strony, na wszelki wypadek zaokrąglone, żeby ktoś sobie nie wybił jakiejś części ciała niechcący. Bo ten ktoś może mieć kilka lat i sięgnąć po tę książkę. Piękna. I zaczyna się historia tak. Z walizkami do zamczyska przyleciały dwa ptaszyska. Chcemy gniazdo mieć na wieży. Bardzo na tym nam zależy. Na wyścigi gniazdo wiły, strasznie przy tym się kłóciły. Brawo, oznajmiły wszystkim wreszcie, mamy jajo, więc się cieszcie. I zaczęło się. Z tego jaja wykluło się brzydkie, łyse, małe ptaszątko. Ale było kochane. Kochane bardzo, miało różne przygody. I ta książka uczy tego, że bez względu na okoliczności, zawsze to, co małe, kochać trzeba, bo tylko wtedy może stać się piękne, mieć piękną duszę. Tak mi się wydaje, że takie może być przesłanie tej książki. Więcej o poczytajkach czy Tadełkach za tydzień. No a dzisiaj każdy z nas opowiedział swoją książkową historię. Tygodnia w tanim miejskim cudzie, w chłodzie i w cieniu to nie Zagadana? Ajajajajo, ajajajajajo, ajajajajajo, ajajajajajajo, ajajajajajajo, ajajajajajajo. Oho, to zabrzmiało dokładnie tak jak na płycie, a nasi słuchacze mają porównanie. Jak myślicie o muzyce, o tym, co dla was najważniejsze, to dużo jej pewnie zawdzięczacie. A czy przychodzi wam na myśl taka przygoda, przychodzi. Doświadczenie? Czekaliśmy, będąc na pustyni, na wydmach, graliśmy koncert w Maroko. Było bardzo gorąco. Wyobraźcie plus sobie, 50. Dzieciaki, wyobraźcie sobie, że to jest takie uczucie, jakbyście otworzyli piekarnik gorący i takie powietrze było gorące. I my w tym słońcu czekaliśmy, aż dodany przyjedzie klawisz, na którym miała zajechać. No i się pytamy, dlaczego zagrać, tak? Tak. Dlaczego tak długo nie ma tego klawisza? No już jedzie, już jedzie. Jedzie z wiosce obok, już jedzie. Już jedzie. Mówimy, no ale ile można czekać? My tamtym samochodem jechaliśmy 5 minut, a tuż 40 minut kolejne. Okazało się, że klawisz jechał do nas, ale na czym? Na wielbłądzie. O, jeszcze jedną przygodę mi się przypomniała. W Chinach marzyliśmy o tym, żeby zagrać nie tylko w wielkich miastach pełnych wieżowców, ale poznać ludzi, którzy mieszkają w małych miejscowościach. I udało się, że ekipa dziennikarzy zabrała nas do wioski w górach, w wysokich górach chińskich, gdzie specjalnie zatrzymali budowę drogi, żebyśmy mogli przejechać. A zbiegła się na nas patrzeć się cała wioska, bo byliśmy tam pierwszymi obcokrajowcami. Byli taką ciekawostką. Że ludzie dotykali na wyraz naszej skóry, patrzyli, śmiali się, że na przykład mamy włosy na rękach, albo że w ogóle nasze włosy na głowie są takie delikatne. Takie dziwne. I zagraliśmy w koncert w takiej maleńkiej szkole muzycznej dla dzieci, które tam się uczą. I to było niesamowite doświadczenie. Ale najważniejsze dla nas było to, że dzieci przygotowali dla nas niespodzianki. I mimo to, że to jest taka wioska naprawdę bardzo w takim oddalonym miejscu, głuchim, można powiedzieć, to oni przygotowali dla nas dwie piosenki. Polską, Kukaleczka, Kuka, i ukraińską, piosenki na tekst Tarasa Григоровича Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий». Ми byliśmy naprawdę bardzo zszokowani. Wzruszeni. Ale kiedy wychodzicie i do tych dzieci, i podczas koncertów na scenach, to zawsze wyglądacie niezwykle malowniczo, bo waszym takim znakiem rozpoznawczym są ogromne karminowe wieńce na głowach. Teraz też je macie. Tak. I odsyłamy do naszej strony Polskie Radio / Trójka, bo tam w zakładce Zagadkowa Niedziela te zdjęcia się niebawem pojawią. Czego symbolem są te wieńce? To są tradycyjne weselne wianki z centralnej Ukrainy, Poltawski rejon. I robi ich taka artystka Dominika Dyka. I ona w swojej twórczości stara się czasami robić totalne takie etniczne rekonstrukcje ze zdjęć od najmniejszych szczegółów, ale też stara się robić coś swego, inspirując kulturę ludową. Zrobi ogromne wrażenie, więc też na pewno musi wynikać z jej pasji. Jak myślicie, jaka muzyka mogła grać wtedy, kiedy powstawał świat? Jednoznacznie Johann Sebastian Bach. Gdyby nie Jan Sebastian Bach, to pewnie nie byłoby zespołu Dagadana, bo inspiracja jest bardzo ważna i to, czego słuchamy, czym nasiąkamy, to jest wszystko to, co było wcześniej. A Bach, jakby nie mówić, był taką podwaliną, jego muzyka była podwaliną pod to wszystko, co teraz usłyszeć możemy. I właściwie Bach powinien teraz zabrzmieć, ale nie zabrzmi, ponieważ Jan Sebastian Bach był człowiekiem o wielkiej klasie. I powiedziałby, skoro Dagadana gości w Zagadkowym Studiu, to niech zabrzmi Dagadana. Przeżywam te chwile najlepsze, może to właśnie jest tak. A najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijam herbatę i chwytam co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. Najważniejsze są chwile ulotne, bo zmieniają ciągle nam smak. Trzeba mieć tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Thank you. być tylko oczy otwarte, bo ktoś daje nam znak. Z ulotnym czasem popijem herbatę i chwytam, co jeszcze się da. Łyżeczka cukru i zmiana wydarzeń, szachmat i wygrana gra. To była piosenka Czasem z płyty Dlaczego nie? Dlaczego nie? Zespół Dagadana i na płycie, i w naszym studiu. Słuchajcie, dlaczego warto, aby dzieci od najmłodszych już lat nuciły, śpiewały, tańczyły, poznawały muzykę, aby po prostu wzrastały z nią i zwyczajnie ją lubiły? No jak można zabierać dzieciom coś, co jest po prostu tak piękne, to tak jakby... Co jest naturalne przede wszystkim, co jest dla ich człowieka. Jak kiedyś nie było telewizji czy radia, to jakoś na całym świecie wszyscy ludzie, mimo tego, że się nie znali, to wszyscy tańczyli i wszyscy grali muzykę. I ona też pomaga, jeśli człowiek gra na przykład na instrumencie, uczy się muzyki, ta umiejętność muzyczna pomaga później też się uczyć na przykład matematyki, języka polskiego. Przecież Bartek, chyba ty grasz, prawda? Na gitarze, tak? Tak, na gitarze. No. Tak sobie pomyślałam, że dzisiaj pożegnamy się w absolutnie wyjątkowy sposób, ponieważ w naszym studiu jest 9-letni człowiek, dla którego muzyka jest w tej chwili czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. Zgadza się? Oczywiście, to moje życie. Ponieważ w naszym studiu są prawdziwi artyści, ja specjalnie mówię prawdziwi, bo nie każdy artysta jest prawdziwy. Bo prawdziwy artysta to jest ten, który potrafi tworzyć muzykę, kochać ją, żyć nią. I tak jak ty powiedziałeś, Bartku, ta muzyka jest życiem, jest oddychaniem, tak jak Dana powiedziała wcześniej pięknie. I pomyślałam sobie, że można pożegnać się nie tylko słowem, ale właśnie muzyką, jakimś fragmentem, który gdzieś tam w sercu nosicie i którym chcielibyście teraz podzielić się z naszymi zagadkowymi słuchaczami. Hmm? Cóż wy na to? Może fragment Automosadu? Automosadu, czysto meteno, szczej chryszcza tym barwinoczkom drigno plete. Takie skupienie, że aż nie chce się odzywać, co rzadko mi się przytrafia. Ale takie skupienie też, kiedy zamykacie oczy, prawda? Odcinacie bodźce. Jesteście W innym muzyką, świecie. W innym świecie. Słuchamy siebie nawzajem też, żeby się zestroić. Ale myślę, że to się udzieliło. Ale to się chyba udzieliło zagadkowym słuchaczom, myślę. Bartku, pożegnasz się z nami muzycznie? Co za oczy wielkie. Co mam zaśpiewać? A co sobie pan życzy? Wisienko moja, wisienko, wisienko kochana, wisienko. Wisienko moja, wisienko, wisienko kochana, wisienko. Jakiś dysonans się pojawia, to nie ma żadnego znaczenia. Bardzo dziękuję za wizytę w zagadkowym studiu Dagmarze Gregorowicz. Dziękuję bardzo. Danie Winnyckiej. Dużo dziękuję wam. A także Mikołajowi Pospieszalskiemu. Dziękuję bardzo. Zespołowi Daga Dana. Chociaż no i... u nas także gra perkusista Bartosz Mikołaj Nazaruk. Dzisiaj nie mógł być z nami, ale jego reprezentantem jest także Bartek, prawda? Bartek, dziękuję tutaj także tobie bardzo serdecznie. Teraz chciałabym nas wszystkich zaprosić na majowy, piegowaty koncert, który odbędzie się w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w samo południe, i to już za tydzień. Eksplozja radości dla... publiczności. Tak, to jest jego tytuł. I rzeczywiście będzie radośnie, bo taka będzie i nasza piegowata muzyka. Takie będą niespodzianki i wyjątkowi muzyczni goście. Serdecznie zapraszam osoby, które mają ochotę piękne muzyki cieszyć się razem z nami. Niechaj napiszą w kilku zdaniach, czym